سورة الاحزاب مدنی سورت دے ہجرت نباد نازل شروع سورت آل عمران نباد نازل 90 نمبر بے اعتبار نزول ہے ربط یہ کہ سورت السجدہ سر ادا دے تو سورہ السجدہ پا آخر کی ویلیو چلے کافرانونا نخوارا وا او داغی کو کفریاتو صبر کوا میں سورت احزاب اول کے وہی سی جواز ہے کہ خاڑ ہو لنکی دیگی کے تاعت مکوا جنی خبر المحمد یا ایوہ النبی انتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین مختوارا خبر ممنا مختوارا خبر ممنا جنی بلا ممنا کیونکہ دی سورت کی دا غزوہ احزاب ذکر شوئے دے وجدی وجنا دیتا سورت الاحزاب وائی کفر کافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما اے پیغمبرا اللہ نہ اجرے گا تابیداری مکوا دا کافرانو دا منافقانو دی خبر ممنا بے شک اللہ پاک دے تو جن کے حکمت والا تابیش آدھا اغا کتاب کہ وہی شویدہ دا غیتا تا دی جانب ادرب ستانا بے شک اللہ پاک دے پاگا کرم رکھتا سو کوئے خبر اعتماد کب اللہ بنیو کافی جا اللہ پاک کارساز اور ندے گرزول اللہ پاک اس ندی ریخی اللہ پاک اس رجل پارا گزمنا اکے تدارے کے در خیو ہی اور ندے گردور اللہ پاک بیویانی استاسو خزی استاسو اللہ کی اغا خزی تو ظاہر ہونا چھ زہار کوئے تاسو داغی سرا زہار کوئے تاسو من ہونا داغی سرا مشابہت کوئے داغی مشابہ کوئے دمور اور دمور سرا اور نبی گردولی اللہ استاسو اغا خزی چھ زہار کوئے تاسو داغی سرا یادا سے ترجمہ ہو کا او ندی گرزولی اللہ ستاس اغا خزی کی مشابق ہوئے تاسو دا خزی دفلو میں دو دخوین دو سرا امہا دکم میں دو ستاسو دخلی پوینا مور خزا مور مگردی او ندی گرزولی اللہ پاک بللی شوی زامن ستاسو بللی شوی زامن ستاسو متمنا چتاوت ازوئے ویلی بھی خستانا پیدا ہے ابنا اکم زامن ستاسو دا خبری جی ستاسو مخلو او اللہ حق خبر کئی او اللہ پاک ہدایت کئی دنی غلاری لی آواز کوئے دی زامنو تا لی آبائیہم خلط لارانو تا نسبت یا خلط لارانو تا کوئے او چاو اسی پزری بنی بللے دے او زوے ورطا ویلی جی آغت اطلار موائے او دا آغت زوے ورطا موائے دا خا انصاف قوم کے لے دا اللہ بنی ولی قدر دا وہ جبلانی زوے نو خلق جو واقعی دا بنا پیدا شوے دے نسبا میراف کو ورطا ہی پردبت دے نا کل زدے رب انصافی بوچ کتاسو نا پوئے جائے جدی پاس نبلاران ہوں جب یہ اقدار کرو نسبت کوئے ہوں رونہ دیستا سو قدین کے و موالی کم و دوستان ستا خودی او دس تے پتا سو بچ دس گناہ پا اغی غلطے کی چکری ویتا سو لیکن پا اغا خبرہ کے اختاق تم بے چا خطا سی بھی ایتا سو پا اغی خبرہ یعنی کہ پا خطائے ورطا نسبت ہو پہ کہ جب لانکی زوئے خیال میں نہ ہو اللہ نے بھی سی کو قصدن نسبت ورتا متوا ہے اور نسبت اخبر اصلی بلاران ہوتا کرو ولیکن ما تعمدت قلوبكم وکان اللہ غفورا رحیما اور دے اللہ بخون کے مہربان دے اللہ بخون کے مہربان ان نبی اولا بالمومنین پیغمبر پیغمبر زیاد نیدی دے مومنان ہوتا نفسنو داوینا حکم کرو نزیدی اخبر نفسنو حکم دے نمانی دے پیغمبر حکم دے لیکن چی پیغمبر دیتا دا اغسین امر کئی چکم کی دیدی خیر او نزیدی اخبر نفسنا کالا اغا حبر آواتا ہم خیستا کئی چاہے کی دیدی تاوان لیکن پیغمبر دا لاسا دیتا نقصان نشیدہ سے دے لیکن دا خلا لاسا دیتا نقصان رکھ دے نزیدی پخبر نفسن دمرا اعتماد دو مجھے دا اولا مانا دلتا اقربم کے دیشی او بہتر پیغمبر چی دے دے نیدے دے مومنان ہوتا یا دیر مہربان دے مومنان ہوتا دا نفسنو دا غینا فی الحکم علیہم ولزومہم اتباعہو وطراعتہو فإنہو لا یامرہم ولا یرضا منہم الا بما فیہ نجاحہم بخلاف النفس نفتا نقصان رسولش او بی بیانی دا پیغمبر چلی مائن جدا مسلمانانو دی تعظیم و احترام و عدد و پردہ بکی اتا حرمت دا نکار و دو خبرو کی دا رسول اللہ بی بیانی دا کول امت مائن دی دا صحابو مائن دیوی دا کول امت یو تا تعظیم کی دا رسول اللہ دا بی بیانو عدد و احترام و عزت و دا خل ستم اور نزیاد کرو کم مورنا پیدا شوی کل آغدی دل آزاری اکرلا واغ گناہ کم آگا اکد رسول اللہ دی بیوی دل آزاری دی اکرلا اور آغی پشان کے دی لان اور تان اس کا خبر اکرلا جدا دی آغی گناہ زیادہ دی عدب و احترام و تعظیم کے دامین دی اور دین پا حرمت نکاح دی سنگت نصبی میں ہیں جو سر نکاح حرام دے جو رسول اللہ دی بیویان سرہم نکاح دی امتیان حرام اور تو باقی احکاموں کی مین دیں یا تو پردہ بکی کوئی یہ تو صحابوں کو یہ دیوں کہ فسألوہن من وراء حجاب و رسول اللہ دے بیبیانوں نے سشے غارے میں پردے شاہ کر رہا ہے تو پردے پا بکی کوئی اولا گول تو مور نہ ہو پردہ نہیں سکتا تو معلوم ہے شوہ چلا پٹول و احکاموں کی مین دیں نبی دا پدا دو خبروں کی مین یا تو تعظیم کی عدیب حرمت دنے کا نکاح و سر حرام ادا او ادب لازم دخل سکب اور نزیات لازم و اولو الارحام بعضهم اولا بعض اور رشتہ داران چی دی بعض دینا نزدی دی بعض ہوتا دا اللہ پا کتاب کے پا میراس دفا راغ نزدی و میراس آخری ہو گری با محرمش دا مومنان ہونا و دا مہاجرین ہونا الا لیکن او کہ کاسو خبن دوستان سرا معروفا نیکی یعنی احسان میراث نشتا اور باقی احسان بتوائے کان ذالک فی الکتاب مسطورا اور دے دا حکم دا اللہ پہ کتاب کی نکلے شوے اگا وقت کی چاغس دیوا اللہ پاک دا پیغمبران ہونا وعدہ دا ہوئی او سانا او دا نوح علیہ السلام نا دا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم نا دا سو وعدہ زمان پیغام کا خلق درسو اور اس پاس موجود گئے کہ داخل زمانے پیغمبر راشی نے ایمان کا دے رہا ہے وہ اخل نام میساکن غلیظ وار اور اگست کے بعد منگا ندینا ٹنگا وابا ٹنگا وابا غلیظ ٹنگا لٹنگا نوانا کلکا کلکا یہ سوال ہو کہ اللہ تبوس بکئی درشتن و خلقنا داغی درشتیاؤ ببارا کے اور تیار کرے رہے کافر و دکارا عذابا علیما عذاب تر سورة الاحزاب دی آیتنو اور دینا بعد دا غزوہ احزاب آیتنو دا غزوہ احزاب دا اشارہ دا جدی پس منظر عزت ہے نہ کوئی گئے زید بن حارثہ جو صحابی عرب حارثہ ہوئے او عرب وہ عرب کی با آزاد سرے اتخت خرچ دے دو زید تو میرا کے خرچے دو ظالمان تختوں نے جد خدیجی پروارو حکیم بن حزام بپیا وارو اسلام نما او راوڑو او اکبر ترو لے ور تو خدیجے لا چدا نکالا رشت دے اس کا خدمت میں تھے اس کا غلام نو غلام دا خدیجی ہو کلا دا خدیجی سرا دا رسول اللہ نکاح ہو سو اور یا با نکاح دینا مخی شنی نو خدیجی دا زید رسول اللہ تا خوبا فوت دا زمان غلام دے جدا غلام ماتا لگا غلام خرچ دے مشی و بکر کے دے مشی دا رسول اللہ غلام شو تو پار او تر گرجدل د پسی او راغلل او مکہ کے بیا میں رواج داو کہ کیا با خپل ہوئے یا رشتہ دار بیا میں تو کہ کیا سر بیا میں تو نو چاہا تو سو پیسو آغستے ہو ناغا پیسو بے ورکے نو آزاد دے اب کیا با نا آزاد ہو نو مجھوڑو لے بچ لیکن جب ملک پریواد کی لاغا ہولا نو رسول اللہ تے ہوئی چلا سے پیسے اس کا سمر شیو دیا گا واخلہ ادا خزمان زید ابن حارثہ رسول اللہ را عمر چلا واقعی اس کا اپلار بے ادا تر دے اگو یہاں دا اپلار بے ادا تر دے رسول اللہ ہوئی کہ تب کی طرح پخبل ازی جزے پیسے نہ ہوئے دا خو ظالمان روادی نہ بس آزاد ہے کتنے زین زدی پر زور دا کورا او باسم نا آغوی دام اطلار دے او دام اطر دے کو ما تا دا رسول اللہ تے ہوئی چا ستا پا کور کے تم آرام او راحت او عزت ملالی دی تم را آرام او راحت او عزت ما تا دا خل اطلار او تر پا کور کے نے ملالی دی زین زدی زستا پا غلامیں خوش آلے رسول اللہ وی کہ تو تمرا ما سر محبت نشتا کہ بلا پر دی ما نو زت ما دا اللہ دا پار آزاد او نن نہ تست زما غلام نہیں بلکہ زما جی ما تا تجوی اغه وقت کی دا عرب رواج دا او دا نوی حکم کی دی ایت کی دے دا لا راغلے نو دا زما کی کین ور دا لا نور اگے امر کی رواج دا کہ کیا بھائی وہ سڑی تصوے ہوئے بس دابا داغت حقیقی ہوئی پشانے گڑ لے شو تو بس خل خود زید تب ابھی چھ زید ابن محمد زید بن محمد زید محمد جو ہے زید محمد تو خلق وہ بھی مسلمانان ہوں گے لیکن نہیں حکم لانا ہو رہا ناغین آباد ہجرت اسو مدینے چلا ہے رسول اللہ دا زید دا وعدا انتظام ہو دوی ورطا ویلی انہوں سرے دا زید وعدا غم ہو کر اور خلق بتم زید ابن محمد علی اور رسول اللہ ہمی زمان سوئے دا رسول اللہ دا ترور ذول واز ہے کا جو نبی علیہ السلام پر خلا دا آگی تفوسو کو دا زید دا پر دا یہ سرکت نکاح کر نو زینب ام تدی نکاح خفا وا اور اور ام خفا فکر چدا زید آزاد کردہ غلام ہوں دے خمک کے غلام ہوں خود رسول اللہ آزاد کرے اور او او زینب خود قریش خود اچت خاندان جنے خضر رسول اللہ دے ترور نور دے چپ خانہ دا اگر چھ مومن ہوا اور وہ بھی مومن ہو وہ انسان قیام کمزور ہے زر کے دار آگ لگ جا ہمارا پارا بے شرم آزاد کرتا غلام کا جمع خاوت عام حالات کی وہی ناراضی کہ خام خادا نکاح ہوگا کرنے کے بندہ نہیں کرتے اب یہ رضا سے نکاح بھی نہیں اللہ پاک حکمت ہو اللہ حکم رہا انہیں گو جب پیغمبر فیصلے نہ خلاف بنتا وما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضى اللہ رسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم دا آیت نبی زینب مبارک نازل ہوئی جو زینب غاڑہ کی خود لا تو اللہ وہی بیا خود سرکار مسلمان ہیں اور اور غاڑہ کی او دا زید سرا دا زینب نکاح ہو سکے گئے خددی تعلقات سم میں زلنے یو بل سرا ہونے لگے گئے دانا کہ زید یہ سرا تو بد کو اللہ ظلم کو لو جاتے کو خود زر خدا خدا پہ کیا نہ زینب زری نہ لگے ان بن بدری مسکرات ہو ان بن بہو تعلق بخر جو زید کوئش ہو اس پر زور ترل ساتم نہ انصاف نہ رسول اللہ پر وجہ معذر قبول کرے من خوش ہو جمع فقدہ ہو جائے گی نظر خدا اللہ پہ کیا وہ خد آدھے کہ طلاق ورسوں طلاق خشے نہ دے کچھ اس تعلقات نہ بھی سمشوئی نہ بھی آزاد ہو نہ غرض خود زید حضرت ادا راہ کہ رسول اللہ دا وعدہ خما تھا رسول اللہ کر اور ترو لور جاتا رہا اور آگا نہ تپوس نہ کو میں طلاق اور کو میں نہ دعوا اخلاقا مناسب دے اگر تو شریعت کے کو حق حاصل دے دا امیر نے تپوس آتے تھے اس لیے تپوس ہم طلاق پر کو رہے شیخ اخلاقا مناسب اللہ رسول اللہ کے ہوئی یا رسول اللہ زخو طلاق پر کو سوچ کا کل تک بھی زید جتنوں نہ مخ کے اللہ کا پیغمبر وہی راجے کے لیے کہ زینب کے کل طلاق شی رتب پخلا بنے کا اللہ کے جانب میں وہی رہا لیکن زماں حکمت اللہ حکیم ہے وقت کاروں میں کوئی تو اس رسول اللہ پگل کی جو ذرا رہا یا پریشانی رہا رہا کہ دا کا طلاق کی رزق و بنے کا لازمن آسمن ذکر چاہ اللہ وہی رہا لے کرے اللہ کے حکم خلاف ورزی خود سب کو اور جب بنے کا آسمن تو ملک پریواز کی خدا زمان انگور دا لیکن زید تا ہم آزوے گئے نہیں اور دا زمان رضی قلعہ کشیر خضا دا رضی خضا ہو کتلا کشیر ہم حلالا ندا کو جو ہے بلشی ہم حلالا ندا کو انگور دا تو ملک پریواز کی خدا انگور دا دا تول خلق نظمہ خلاف کرتے جو اللہ کئی تو سلح پیغمبر دے چانگوری پہ نکاح والے جو خدے بنی تو جمع غور میں صفائی خدمہ کی تحریک کا ہوگی دعوت کا ہوگی تبدیل کا بل نقصان ہو اب تو دے طلاق ور نکی جسے نکاح کا کون بار سوال نہ پیدا کی لیکن کہ اللہ خدا حکم نہ دے کرے کہ دے طلاق ور کی اللہ خدا حکم کرے گا طلاق کا طلاق ور کی نہ تمہیں نکاح کی تو خدا نے جدا طلاق ور نکی جدا نکاح جمع او نشی جدا خلق جمع خلاف پروپیگنڈا ہوگی دا فضل مبارک کے خیال ہوا ردت وچ اللہ نہ ہوئی رہے گا وہ خدا کے مسئلہ ہوا لیکن فضل کی دا یرہ در جگلا کا طلاق حقین بنے گا دا اخلمان ولی با اخلمان ذکر اللہ عمر کرے دے اور جو بنے گا اخلمان و خلق یا انگوری بنے گا واغس طلاق بدنام بشو اللہ آغت اشارہ کرے گا ورپسک و تخفی فی نفسے کم اللہ مجھے تا پڑے کہ اگر خطرہ ہو یرا پٹولا تو اللہ ہمارا کارا کو اگر یرا تو پڑے جنگے لیکن زید کو ویچنا سیب زخو طلاق ہوا. جو رسول اللہ ڈھیر منع کو خود طلاق نہ طلاق کو جائز کہ طلاق اشوا اور عدت تیر شو والتا ہو اللہ پاک وہی لانے کے لیے ہوا. رسول اللہ تو ویلی کہ نکاح نہ کرے وہ رسول اللہ نکاح ہوا. نہ منافقان جو طوفان برپا کو کہ زید زور اور نزدیک خزیر طلاق ورکرل اور پخبرے پہ نکاح واغستہ داخل انگور سر نکاح اترا سنت پیغمبر دا جو طوفان بدتمیزی ہو تو برپا کو نہیں جا دینا اور یواز دا طوفان ان کو تو انگور پہ نکاح واغستہ بے منافقان و سر نور بخیر اٹھے جو بخیر کوئی دشمنان ہے ودائے پختلق و خشی ہوا تو ذکر ہوا تو قیسہ ایک جوڑا تھا نظام چیوزل زینب پکور کے لمبت تو کور کی خود انہوں نے لا بھی پختل خلق زین کی اور رسول اللہ پہ جب انہیں نظر کرے وچے تکلے ہو کو کوئی بھی سبحان اللہ تو زینب خاونتا ہو کہ رسول اللہ پر مانن نظر پریوتو اور پریوتو کرے اوی چھ سبحان اللہ تو زید اوی چھ دلی مانا خدا چھ تیخ و خشیوی نو اغرد پارے آزادوں بدائی دی دلیوا اور اغسر تعلقاتو اور پر ظاہر کی وی کہ خدے نہ کوئی اری گا مطلاق و خدا صلا خود پر ذر کی وی کہ ذر طلاق کی مخبر ولی آگے کو خشی دا تو ضرور عائشہ ضرور ترلی ہوں کہ اسلام بدنام ہے جو تو منافقان ہوتا ہے ضرور جو وقت گران کار ہوتا زمان پا تفاصیل کی داخلی صداقہ سے نقل شوئے دا وہ غلط ہے نقل شوئے دا وہ داغے رد شوئے دا حقیقت دل رہے کہ جا رسول اللہ پا حکم قبول کرے ہو کہ ذریع مصر اللہ کی ذریع اور زید رکیار کرے ہو کہ رکھا جی مصر ضرور نلے جی نے بزور صلح شاہد ذرا خدا اللہ پا اختیار کر دے نور تو تو بد اخلاقی دوارا کے نہ ہوا دوارا لے کا اور سلو کو رکھنے بیٹھ گیا وہ آغد عقل نہ تار ہوا کہ کچھ آزاد اور لے کھلی وہ آزاد ہے کہ اول تو اللہ یہ نہیں کہ نکاح ہوگا وہ سب رسول اللہ کا اور جو نکاح ہو کو خلق پر پہ جدہ کولا یہ رسول اللہ تو ذرکی دا جارا ہوا تو اللہ یہ کہ میں یرے گا یہ کیا بھئی دی اے پیغمبرہ میں یرے گا اللہ نے یرے گا تو کافر خبر ممانا منافقان خبر سنگا کے پذر کی و بدن کی یو ضروری تو ضرور ہے سنگ چی دخلی پو وینا بانی خدا مور نگر دی دخلی پو وینا پر دے زوے زوے نگر دی داستا زوے نگر دی اور داستان گور مور اور آئین در پارا بطیتا زید ابن محمد نوے در بنیاد ختم اب یا اوی کہ تاسو پیغمبر پسی پر بھی گنڈا کرو یا بیا دعوت کلیمی ہم کرو کلیمہ مجھے منافقان ہوئے لگتا پیغمبر ستاتو نا ستاتو نفسن و نزیاد تاو سنیز دے گئے اور دا آغا مقام دمرا بلند ہے کہ دا آغا خد ستاتو مہین دی دی یہ دا مقام ہو پی جا خلق پیدا ہوئی نو مسلمانان خدا پر بھی گنڈا نہ کولا ہوں منافقان ہو کولا اور رسول اللہ تبی کے پرواہ میں ساتھ دے پس منظر جدی سورت الاحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا فدی آیتونو کی اشارہ دا غزوہ احزاب تا دیتا غزوہ خندق هم ویلشی دا غزوہ شوال سن پانچ ہجری کے شویوا او دیدی پس منظر گا دے کلا بنو نذیر قبیلہ یہودیانو دا مدینے نا جلا وطن کرے شوا خیبر تا او بنو قینقاع مخی جلا وطن شیلی او کفار مکہ ان دا غزوہ بدر شکست کے دے جہاگی نلا زیت راغلی نو د غصے نہ ٹول ڈکو مسلمانانو کا نو د خیبر یہودیانو مشران جو مشران وفد مکے تلا او د مکے دا قریشو د سردارانو سرے مشورہ اکرا او مذاکرات اکرا او ویچ دا محمد ستاسم دشمن دے او زمونم دشمن دے اگر کی ستاسم مذہب بین دے او زمونم مذہب بین دے اگا خو اخفل اخفل کور کی اخفل مذہب بچلو خود شریک دشمن تا یوکی نداغی مذاکرات کامیاب دے او اتحاد جو بیاس نور قبائلو کہ اغیب اسم لارم لکا بنو غطفان کہ دا اسا پورے دا قریش و مرگری ہم نو و دا مسلمانان و مرگری ہم نو و اغیب ام لارم چہ تاسم پر اتحاد کے شامل شد او اغا دا تعداد پر حاصر دیرا زورورا قبیلہ و بنو غطفان تعداد زیادہ افرادی قوت و سر زیادہ قبیلہ دے رہا ہے تو دا ٹول یوش اور چار چا پیرا ورے ورے قبیلے ہم جان سرک کہ غط کسان یوشی نو دا وارو و سر اور فیصلہ اس ہوا کہ دا مدینے دا شمال جانب نہ خیبر شمال پر دے بھائی یہودیان اخبر فوج راولی دا خیبر نا او دا جنوب دا جانب نبا قریش مکہ فل فوج را ولی مدینے نا مکہ جنوب طرف تا او خیبر شمال طرف تا او دا مشرق نا چکم دا مدینے مشرق دے آغی نبا بنو غطفان لخکر راخی جئی دا دریوارو طرف نبا حملہ کوو او دا مدینه محاصره کو او مدینه بانی قبضه کو او دی بے دخلہ کو اتحاد رسول اللہ تا اطلاع ملاو شوا چه اتحادی فوجینا را روان دی کھلا رسید لی نو نو نبی علیہ السلام قل شورا راو اختلا مشورا ہو گیا کہ مقابلہ خوب خام خواہ کہو جہاد کو فرض دے خود طریقہ سے اختیار دے مسلمان فارسی اور تجویز پیش دے کہ اصل کے دے دے ایران اور دے فارس ہو آغاوی زمان خزین کی اور تجویز راجی زمان پر وطن کے با خلقو آغا طریقہ اختیار ہو لے کہ دا خودیر زورور فوج را روان دے تو پلاؤ میدان کی دلی مقابلہ بگران ہے دلی بارو اطراف نہ برازی کچھ رکم زینا دلی دا حملے خطرہ دا آغا زی کے باق خندقون اگر آغا خندقون کندو کے بکینو او دا مدینے حفاظت بکین آخر تن بشینو واپس بلا منگا پا ایران کے دخل کلو دا حفاظت دا پار بدا طریقے اختیار ہوتا ہے بعض مسلمانان خود تجویز سر اختلاف کو چدا زمون پہ عربوں کی خبردلی گنلی عرب و رواج خدا دے کہ دشمن تب مرچا کی کندہ چنے کے نہیں مخامخ میدان تر آئی خو نبی علیہ السلام ہوئے کہ ندا بزدلی ندا او دا تجویز منظور کو دا حکمت عملی او تنا کے خندقنا اکن اسکلو دکن اسکلو حکمی ہوگی او دا مسلمانان دری ذرا مجاہدین و رضاکاران جدید لسو لسو کسانو یا دل جوڑا تھا دری ذرا کسانی پر لس لس کسانو کی تقسیم او آغی تے یو غی اخوضو چی دے غی نفلانی جے پورے بخندق تاسو دا لس تن جوڑا تھا جاشتا ہو بل کی ام اقدار اخوضو لیو چی دم ربا جواری یا دم ربا نخاورا برا اشتلا و زندر بے غرزولا و خندقون بے کنس مرکے او نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یلی گن سراب یو کارکن کا طور بنی شرکے جو دی خندقون و کنسو پا دوران کے لوی لے واقعات شیدی آغد سیرت کتابون کے بیان شیدی تاسو قلو لئے و خندق تیار شد او دا خندق درنیم میلا ہو درنیم میلا او انت یو غرو دا غنمو سلعن اوہی سلعن دا کوہی سلع پویخ کی دا خندق درنیم میلا ہو کنستو دا مجاہدین شا تا دا غرو اغی غر نا دا اغی دا حملی خطر نا ہو او جو کم طرف نا خطرہ وانو درمین ملے خندقو جا او محاصرہ شروع شروع کفار راغ لگی او دیر ری دباؤ وخم راغے خودن نے پری خودن نے داسی مرحلہ عمر آغلے دا چی دمازہ تیم نا ملا لے لگی او رسول اللہ نا فیورت بن یومز قضا شوئے و فبولا موقع سلور مزونا قضا شوئی بے قضا رہو او پدی کی تیر اندازی بزے پزے گزارونا کی دل خو اکثر بسڑی لگے دل نہ ذکر کی خندق سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ باندے لو غشے لگے دلے ہو پدے لاس کی اغا زخم وہ حقین پا اغا وقت کو شہید نشو او دا دغی زخم دا وجن روس پدے اغا شہید سے او تیر بازی کسان نور دوں او نور جنگ نو سے و دیدن نراتلے نشو محاصرہ اگدس او دلتا مسلمانان سر دیر یراو دو وجہ یو وجہ خدا و آج شاعتا بن قریزا قبیلہ دے یہودیان و لا پا مدینہ کی آباد و آدھا لا شر و نشوی نا اگا دو قبیلے خود راو دا نشوی بن قینقا و بن نذیر و بن قریزا لا پا خپل محلہ کی موجود او دبی نور لے مضبوط قلعہ گانے نو پظاہر کے خو اگر چی دید مسلمانان سرا معاہدہ وا خود کافر پا معاہدہ سا اعتماد کی دی نو یرا وا چی دید چرتا دمنا حملہ اونس او بند مسلمانان و زنانا چی رسول اللہ بی بیا نے بکیم شاملی لی دا ٹوڑی پہ یو لویا قلعہ کی جمع کری جو علتم سب ناری میں دے حفاظت والا نہیں دا قدری ذرا قابل جن کسان مدرے کے دل دا پہ مرتو کے ناس او نور بس یکا دکا کسان ناری نہ ہو لیکن دوبرہ دا مقابلے کو بجر تو دا زنانا دا یا رہا ہوں او دا بنو قریضا دا وارا خلافے یا رہا ہوں او بل طرف تا اتحادی کو دینا تعداد کی دیر زیادہ مجموعی تعداد دے اتحادی فوجوں نو 10,000 یا 2,000 قریش سلور سر تعداد را گلے کہ 325 سوارا خلقو پاسوں اور 315 پوخانو بنی اور مجموعی تعداد سلور زر اور خیبر یہودیان دوادی قرا یہودیان اور مدینے دا مشرق نہ بنو غطفان سلام کا اتحاد کی شامل اور دا بنو اسد قبیلے سے کسان عمر گریشی ہوگی سر مجموعی تعداد سو کوئی گزر ہو سو کوئی لذر ہو یو کال سکے تو دولت ازر ہوگی رکاڈ ازر ہوں سی جا کم نہ کم تعداد بھی انشرے دے ہم نے دری زروں کو مقابلہ کے ہوتے کیا دولت ازر ہو تعداد مجموعی کتابوں میں چلا منافقان جسے چاہ ایمان پر دروگا کلمہ رہ لے آئی یہ غزال ہے نیچے اور جو سوگ تو تراغلی ہوں نہ تو دروگ بانی اکڑی اور لا رہی اور بانڈو کے تین آستل جمنگے گورو کچرے دا جنگ ختم سے نیا بزو دلت نبر حالات معلوم ہو جسو کسو اور منافق دلتا دا افواہ ہو رہا سو کہ ساد کے دبنو کرے گا اتحادی فوجی نے سرا خفیہ معاہدہ کرے گا افواہ بیا پریشانی سے رسول اللہ اعظم ہوئی کہ سوکھ کے چپاسی کے ذی اوکار کا نگم اور اغد جاسوسے کار دے جو ساد نے جو صحابی پاس اور اغلار خفیہ معلومات اکرن اور رسول اللہ ویلی کی معلومات و مات رسائی عام خلق ہو گئے خورا ہے تو رسول اللہ تے اور رسول کی خبر از اس کے آگا اور بنو قریضہ دے اتحادی فوجی کو سرا پٹا معاہدہ کر کہ تاکہ باہر میں حملہ کوئے من بدن نہ کہوں من کی برا گیر شو اور نور لا محاصرہ دمرا دیرہ مدن شتا حالات دمرا سنگین شو دباؤ دمرا زیاد شو کہ نبی علیہ السلام کو قتل کی مرکری میں ڈھیر تنگ شو جو خیال عراغ ہے چراشا یو بل جنگی تدبیر ہوگا نو بنو غطفان قبیلے تے سڑی بولے گل کہ تب خفیہ تعلقات خبر پہ ہوئی اور پہ اوئے کہ تاسو زمونگ دا مدینے دا سکارے دا باغون سمرا میوی دی دا بتاسو لدرکو وہ تاسو دے اتحاد نہ جدا شو مطلب ادا کہ بنو کا طفان جدا شی نور بم ماں کے اخری اور دربے ہوئے اور آغی دا خبر من لے ہوا کہ خلق لیکن بیا دا نبی علیہ السلام خیالوں کو کہ دا خپل مرگرونا مشورین بغیر دا فیصلہ خنن اللہ دا تا تما بار بار ویدی دی خود یای در تو ویم کہ دا اللہ دا جانبنا چا حکم راشی رسول اللہ نا دا مشورہ کئی اور نا دا مشوری پرواز ہے اللہ دا جانب نا حکم خنو راغل چا بدو گا تفان سرا پتی شرط بن روغا ہو کر حکم خنو راغل من ہم لو راغل وہ نبی علیہ السلام جو تدبیر ہو کہ راغی ذہن مبارک تراغ نہ آغوی چھ مشوری نہ بغیر نہ دے سکتا اور باغون خدا مہاجرین و دیم نہ دا خدا انسوار ہو نہ دا انسوار و مہاجرین و لیدران سرداران را ہوا آغی نہ اوئے چھ زما خدا رائے دا نہ رسول اللہ تاغیبے کہ استاس و حکم دے نہ زبوں خدا باغو نے بھی منہ سرو نہ قربان ہوں نہ باغو نہ جا سکتے وہ نہ حکم نہ کون کہ حکم میں کون ہے نہ ماں بتاس والوں راغوختی نہ ماں بہ حکم کرے تاسو منل حکم نه مشوره درته او الله راته حکم نه کوي چې دا وکړي خو یو تدبیر دی زمان زړه کرا جنگی تدبیر چې زمونږ په قوم کې دا بزدلی ده مونږ د عربو په جنګونو کې جاهلیت کې به د قبیلو دپاره جنګونه کول نو مونږ به دشمن سره په دې سر صلح نه کوله چې مونږ به دله پیسې درکړو خو ته واپس شه یا د باغونو مېوې به درکړو خو ته مقابله به کوه دا مونږ به بزدلی ګڼو او اوس خو مونږ جنګ د دین دپاره کوو زمونږ مرګ هم کامیابی دی نو که حکم کوی خو منو حکم نہ کرے زم رائے غوارے زم رائے دا دے کہ بدی شرط دا صلح نہ کرے قبول نو شرط دا صلح کئی ہو دین غیر خدا کئی دا بزدلی کر دے دا نہ کہ دا غید باغوں کو میوہ دے مائی نہ دا بزدلی کر دے نو رسول اللہ حق پر تجویز واپس واغستو او صلح عمر کر دا یاد قل رہے کہ صلح لا شوی نوا ورنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی آنا ماتائی خبر اخلاصی شیوی خلا صلح شوی و خبر ختمی رضی منز کی اللہ تو یو سرے دو اتحادی فوجنونا مسلمان او اتحادی فوجون نے پٹ را گئے رسول اللہ کا کہ زمان سے بدل شوئے دے او دو مسلمان شوئے دے اتتا حق ہے او زمان قوم زمان دے ایمان نہ لا خبر نہ دے زمان پر خبر اعتماد کئی لکتا مان سکار آغستیشی نواف رسول اللہ وی پدی وقت کی زمان ضروری کار اندادے کہ پتا با دوارا فریق اعتماد کئی لیکن جستا دے ایمان نہ خبر نہ دے نتد اتحادی فوجونو او دو بنو قریضو پا منس کی بے اتفاقی راوا او دا دا معاہدہ شوئے دا دا خبر شوئے ما دا والا ختم با ارا چل چل ختمے ختمے یو بلنے بدگمان دے اب پتا با دی اعتماد کئی ناوے خبر دا چل مال وردی بنو قریضو دا ورغا او ارتوی چتا سما پی جنے زو خستا سمر گرے او استاد خیر خواہے لرا غلے ما کہ اتحادی فوجوں بنی باور مکو دی نن دے او کہ سبا دے سختی او یری دی او مدینہ کو استاد کلے دے بتا تو ہو گیا تنہا مقابلہ کو لے نشے تا تو بدن نے حملہ ہو گئی او اگے بدر میں او تختی نو تبا او تا سے ذکر اگلے ما جس تا تو خیر خواہ دا جنگی تدبیر توریا بلکہ سنگی ضرور کبھی ہوں گی دا پا جنگ کے رواز جہاد یا اتحادی فوجون لورا کہ تاسو بنی قریظہ بنی اعتماد متوا ہے آغی مدینہ کی اسی کی دلتے کورو ہے اور مسلمانان اسر ادبی معاہد ادب تا صبح حملہ باہر نہ ہو کہے آگے وطن نے نہ حملہ نہ کہی جو راگیر بشے یو بنتے بدگمان او بنو قریظہ تا اوے کہ تا سو دے اتحادیانو نا یرغمال ہو گئے کہ منگ دے اوچو سوید آکے کہ منگ سرا دانشی نہیں کہ منگ در بنے باور راشی کہ تا سو بتخت ہے نا او آغی تاوی که جیشی که تاسو دیگه ارغمال او آئی نم سبا راقی دیگه ارغمال گانا او بخ نیو بلغی بدگمان کرل او دا معاہده دڑی وری شو نیگا امداد یا نکو فارو پمنس کی جب ارتفاقه دا پارا چا هر سمرت چل دل اگر دی دا چل اختیار کرد دروخ ایرازی خیلی او دے منس کی اچانک دش پہ یو سخت طوفان را گئے ہوا تیز او دے اتحادی فوجوں کا علاقہ ہو اور مسلمانوں پر طرف میں آگے خیمے تو لوگ دیکھنا ہے باندھ کریو تو ڈوڑے وغیرہ اگے واڑو افرا تفری پیدا اور اللہ فرشتے راؤلے گلی کہ چالی دلے نہ ہو بلے من کے گردے دل اور کبھی بزرگ کی یار آ چو یہ کافر بزرگ تخت ہے تباش ہے کیونکہ سار کے دن میدان خالی کی سوچ میں تخت وہ منافقان یک یگو آورے گی تو منافق ہوئی کہ شاید تا چلی تھی لابیا بھرا دی لابیا بھرا دی بڑی زان غلط سکتی ہوتا آغا واقعی اشارہ واپس کے رسول اللہ کو اور سر آ گئے تو جامع بدل اکڑی ہو سکے ہوگا کہ جبریل راورا سے راغ پاس بنے سو روپے پر گوبھی سور لیں اور رسول اللہ تو ہوئی تو ورزہ منہ کھلا وسلے کو بکڑی نہیں لیا تھا وسلہ کو نہ دو رسول اللہ نے کرتا ورزم اشارہ اتر اللہ بن قریظہ ہوتا شداد مدینے منور پخوا کے نبی جان دا محلہ والو یا مسجد کلا جانے مرکز مدینہ کے نو خواہ کی وہ تو مضبوط کلا جانے اشارے اتر کا درخت ورزم اور فوج کی ہوئی بتنی بنی کرے گا وعدہ کماتا کئی وقت اللہ گئی بھی گلتا بولے اور جو کفار وعدہ ماتا کی نبیا ہو ہم لے ہوا جو رسول اللہ حکم ہوتا ماضی کر مجھ وقت لا داخل نہ ہو کہ بنی کرے گا تو جان رسوائی اور ماضی تو بنے ہی سارے گئے مطلب اداؤ کہ مجھ آخر وقت تو رسی یا خزاشی نہ تب ہو گئے ہو پھر جان رسو ہے کہ آگی تک خبر نشی اور جان مضبوط نہ تھی تاثر آگے کی تو چاہ پلار کی مجھ کو تو منڈا لا رہے لو چاہے مجھ ہلتا ہو رہا ہو ابیا اور پسی نبی علیہ السلام بڑا گئے وہ حاصل ہو گیا اور ندی مضبوط ہے کل آگاہ نہیں تو اللہ اجر وسلح دا مسلمانان نے تیسرا بڑی وقت میں دے رہے ہیں میرا ذرا قبیلہ ہوا جنگو قبیلہ آخر کار دن ہوں کہ منگا سلحے کا آمادہ ہی ہوں وسلح کو اڑ گئی ہوں کاف کو تسلیم شو اور جو منگا فیصلہ بتا دیں گے معاذ کو ذکر کی ددوید صاد ابن معاذ کا قبیلے سرا تو بنو اوس قبیلے سرا پپا دوستانہ تعلقات اور جی بلیو بل پینداب کی جنگ نہ ہم کرو ندیدہ خیال ہو کچھ زمین سے خیال ساتھی دن کو خانے دوست دا قبیلہ حضم کو خانے حلیفان اور صاد ابن معاذ کو زخمی شعر اور نبی علیہ السلام پر جماعت کہ جماعت کے میدان کی عہدے کے والا خیمہ جوڑا کرے کہ جدے کور گرے رہے نظر اترے رکھ لے نشم کہ جدے علاج اور کی مارداری زما پر نگرانے خود نگرانے کی نشم یہ جماعت کے خیمہ جوڑا کرے وہ اسپتال جو گئے وہ عارضی آگے کے دا زخمی کرے اور دین اگر اس تم شہید ہم شو خودی وقت کے ہو لا زخمی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لار کے اواغ زخمی دے خودل تیرا ہو نہ تو سرنے بنے سو رے راؤ نہ وہ ماں ددی شرط من لے یہ فیصلہ بسا دیں گے مواز کو جو بس اس کو فیصلہ ہو اصل فیصلے اختیار پیغمبر کا دے کچھ پیغمبر بن لے اختیار ور کی تو فیصلہ ہو کہ فیصلہ ماں تو منظور کر اللہ وجہ سے پیغمبر فیصلہ ہی سعد ابن معاذ ہوئی کہ زما فیصلہ دار ہے کہ پتی کے سو قابل دا جنگ تسان دی کہ جنگ کو دشی اگر تول کے قتل کو اور باقی جو قید کو جمعہ داتے ذکر کی دینا مخ کی بنو نذیر قتل شوی نو جلا وطن شوی ہو راغی تول عرب بنو خلاف جو پرے نتا دا بیا جلا وطن اکو نتا خود درد سر کنی کہ قابل دے جنگ پہ کہ سوک نہیں دیا ہوا غلامان و بیزی شی اور کہ کم دے جنگ قابل دی آگا چون دے قتل دی رسول الله وی چې تاسو د بادشاه فیصله وکړه څه فیصله کړې نو کدا فیصله د سعد ابن معاذ په شریعت نه خلاف وې رسول الله برت کړې و رسول الله تایید او يهودان هم خلونه منلې و نو دا فیصله ګویا د الله د پیغمبر شو ځکه چې هغه تایید و او لویا کنده وکړه نستره اور او اصل به او سرمو پر کول پاکند کې به ورجو او باقی ته بیا صبح کې قاضم د جنگو دا شو چې قاضم د جنگو او هغه پاتې شي او سمافي او ته شي وا یکا د کدا شي کی واه تو اکر وزدا او دې وزدا بیا مدینه ته يهوديان نه دی راغلي او يهوديان نو مدینه پاته او څه پوره ده دی غزو احزاب تتما غزو بنو قریظہ دی نو دا دو غزوی دی خب تو حکم دی یو دی نو دی دلو آیاتو کی اگه تا اشارہ دا نو دا تفسیر کی دی ذکری نو تا اشاراتو با پوئے گی اے آغا کسانو تیتا ایمان را ورے دے یاد کے نعمت اللہ باگ تشوے دے پتا سو سب اکتے راغلی اتا تتا لخترے دو مشرکانو نو پس لیگے لے ہو مونگا پاغی بنے یو تیز سیلے چیداغی خیمے تس نسکلے و جنودن او لخکرے او لخکرے فرشتے کہ تاسو آغا نلی دو او آغا لخکر جنگ کو نہ کہو او دلی برے کمزورے کہو برزلہ کہو لے او دے اللہ آغا کار چی تاسو کوئے بینا یاد کے آغا زمانہ چراغی دی تاسو تا دا پاک جانب نا او دا خکتا اس تاسو شمال نا یہودیان اور جنوب نا قریش وَإِذْ دَاغَتِ الْأَبْصَارِ اور یاد کا اغا زمانہ کہ وَتِلِ وِسْتَرْگِ فَقِرَ وَتِ وِسْتَرْگِ دا لفظی ترجمہ دا دَاغَتِ الْأَبْصَارِ شَخَصَتِ الْأَبْصَارِ شَخَصَتِ الْأَبْصَارِ تفسیر قرطبی کنایا دے شدت غم نا حقیقتاً وطن مرابطہ کنایا دا اور رشدلی و بلونا مرو تا تیرا سختی در بنی را گلی وانو صحابہ وانی خطیر شو دا سختی صحابہ پر خط ہوئی کہ واقعی دا کنو سختی پر اشارہ دا او میدان افریق ہے نا او او سختی دیا تا نور آغا سوچا در خلق ہو ان دن سونا ہو بشری کم زورا سری نتیب نور آغا سوچا در مسلمان آنے او سختی مجھے دیر را گلی وانو او گمان کو تاسو د الله تبارک کی ناکارا گمانو دا د منافقان هغه گمان دا چې کوم په حق یو نه دا دی ولی نو شو دا د مر سطر باندې ولی را وستر په دغه ځای کې واز مې له شو مومنان او او خزول شو په سخت خزول شو سره کې چې وی منافقان او هغه کسانو چې په ظلم کې مرض وو یعنی ضعف ایمان وعدا نو کری مون سره الله او رسول مگر دوکی دبا وعدا خو پورا نشو او سو وقت کی ویلیو یو ویدلی دی دینا اے مدینه والا نشت دے زید او سی دوست تاسو دا پارا یا نشت دے تینگ دل تاسو دا پارا دل دشمن پا مقابلہ کی مقام مصدری میمی دے پا مانا دا قیام سر مصدری میمی دے پا مانا دا قیام سر لا قیام لکن نشتے طاقت دا ادھر دوتا سدا پارا نشتے طاقت دا ادھر دوتا ہدا پارا نشے ادھر دے فریگے دے زے لا مرچہ تنگو دے نشے واپس لاش پر دیو او اجازہ بخوختا یو دلی دلین دا پیغمبرنا اوی بے چھ زمان کرونا چلی اور رہا خالی دی دا محافظین ليست بحسينة ممكنة للسراق لخلوها من الرجال تفسير قرطبي صليبة كنشتا مغلادر براشي غلابه ورن ظلم خوشي او حال داره چدا كورونا خوشي نا ارادة نقل دي مگر بتيخ دي او كداخل شوه وي فليباني اتحادي فوجونا د طرفونو د سلور وارو طرف د اطراف د مدینه دا الله فضل وکړو نو داخل نه شو کنه خو ته داخل شوی وې او بیا مطالبه شوی وې د دې منافقانو نه د جنگ د کافر وې چې راځي موږ سره مطلب چا کې جنگ وکړي نو کور به خوشې پرېښي او راغلی به جنگ ته ځکه چې غري راغلي سره البته راغلي به دې جنگ ته اپاتې شوي به نه وروسته به پاتې شوي نه و مګر لږ او دې خو وعده کړې وه د الله سره دې نه مخکې چې نه به ګرځئ شاګانې او نه نشا ګرځئ او دې وعده د الله مسئوله چې تپوس به کولی شي د هغې په باره کې چې تا پوره کړې وه که نه وه پوره کړې د وعدې باز پور خو به کېږي ووایه هېڅ چلې نفع نه رسوي تاسو ته تېښته او تښتئ د مرګه او یا د وجلو نه او په دې وخت کې به پیدا نشي ورکولې تاسو ته مګر لږه زمانه زیات نه زیات یو میاشت به ژوندی پاتې شي کال به ژوندی پاتې شي آخر خو به مري ووایا څوک دی چې بچ به کی تاسو د الله نه که اراده وکړي تاسو ته د عذاب ورکولو یا اراده وکړي په تاسو باندې رحم کولو او نه به مومیندي د ځان دپاره سوا د الله نه دوست او نه مددگار بے شک پیجنی اللہ ہر کسان چی منع کو ان کی دی منکم ستا سنا خلق منع کو چی مزے دی غزال او ویون کی دی اخفل رونو تا چی حلم ایلینا ذر رازے زمون خوالا حلم ترجمہ دا ذر رازے ایلینا زمون خوالا حل تا یر آز حل تا مزے او دی نور دی جنگ تا مگر لگ اسی کالے گلے تماشی دا ورشی آفا دی خواستا با پس بانا صدروغ جنہ بانا پیش کیا بیا راش دی حارسان دی پتا ستا نقصان رسولو دلتا علیکم دی علا دا ضرر دا پارا را دی حرس کون کی دی پا نقصان رسولو کی تا ستا حرس کون کی دی پا نقصان رسولو کی تا ستا دا ترجمہ دا اشحتن علی سوک کے جرا کی یرا نتبا گوری دیتا چی گوری بتاتا او گردی بستر جی دی پشان دا اغا کس چی بے ہوشی را دی بی پاری بلی دا مرگ لکر ذر قدم چی او کیر الارشی رسلکوکم داخلی کی بستاسو بمجلس کی رخلوکم پا تیز و تیز و جب و سرا او دیر ان کی خبری بکی چلا اشحتا علی الخیر حرص کون کی دی پا خیر بانے دی کسان و ایمان نظر آورے آیا شمان دی پا خیر بانے شخ چگے بخل و حرص دوار ہوتا ہوئی بخیلان دی پا خیر باندے نیکے تے ظلم کی دی ایمان نہ دے رہا ہو اللہ دے دی عملوں نہ برباد کری اور دے داکار پا اللہ آسا گمان کئی دی پا لخکر دے کفار باندے کہ ندی تے دی اور کراشی دا دلے نو دی خوخی که کاش چی دی وطلی وی پا باندشیانو تی او تپوسون ای کولی دا حالات و استاسو نا چی جنگ حال سنگ دی او که پتاسو کی موجود وی دا جنگ بینا ای کولی مگر لگ اسی با اصطلاح سا خود ای خوخی دی تاسو دا پارا پا جنگ دا پیغمبر کی خیستا نمونا چی کور خدا غم خالی ہو دیدیانی راغم دی او دا طولا نبا سندا و تکلیفونا غپا غم تیری دن لیکن اغا پا مرچا کے ناس تو او زین خوزدن اللہ او تا کلیمہ ویلی دا اتو ویز ما کور خوش ہے او دا چل دے ویلی رسل دا سل کی منافقان ہے الاسوة القدوة آیت نازل دے پبارد جہاد کی جہاد پبارد کی استاہد اپارا لوئے نمونہ پیغمبر جس سنگا حقب میدان جہاد کے ثابت قدم پاتے شوے دے تو تاسو ثابت قدم پاتے لیکن جس یاق خب جہاد کے لئے غزوِ احزاب پبارد کی لیکن ظاہرہ دا چھ اعتبار خو عمومی الفاظ لرا دے جس جن پا ہر کار کی نمونہ رسول اللہ آخر جماعت الدین ابن کثیر فرمائی هذه الآية اصل كبير في التأتي برسول الله في اقواله وافعاله واحواله. دا آیت یو لویا ضابطه دا او یو لویا قاعده دا. اصل کبیر ذکر جدی مثالی نا دیا جزیات بیشمار فبارا در اطللو کی او در اقتداء کولو کی رسول اللہ پسی داغا پا خبرو کی او پتولو خبرو کی تولو کارونو کی پتولو حالاتو کی. او هر کله چې اولی ذل مؤمنانو لخر احزاب جمع حزب حزب وې تاسو جماعت ته دلی پتا ته ما مخه بیان وکړو چې اطراف سلاسونا لخر راغلي قریش بنو غطفان او يهودي خیبر او صداغي مرګل. هر کله چې اولی ذل مؤمنانو لخر د تاسو راغلي اتحادی فوجونه نو قالو مسلمانان اووی چه دا خو اغا ازمائش ته چه وعده کری و منسر اللہ و رسول او اللہ و رسول رشتیا ویلیو چه ازمیخ برازی نو اغا ازمیخ دارا لیکن دا دیر سخت ازمائش او زیاد کری نو دی لخ کرو دید پارا مگر ایمان او یقین پا اللہ بانی و تسلیما او انقیاد و تابداری دا څنګه چې ایمان یو خو په عمل سره نه کول تسلیم اطاعت. بعضی د مؤمنانو نه د مؤمنانو نه بعضی سړي چې دې رښتیا کړی دا هغه وعده چې الله سره کړی نو بعض د دې نه هغه دي چې دې پوره کړی دا خپله منښته یعنی خپله وعده قضا نحبه قضا نظرهم وعهدهم او بعض دین انتظار کی یہ بعض شہیدان شوئی دی او بعض انتظار. صحیح بخاری کی راغلی دی کہ نزلت فی انس من نظر قتل فی احد و اذا آیت نازل دے تبارد انس من نظر کی چپ احد کی شہید شہید و آغا کو بطور مثال دے کہ آغا بنا دیر میں ظلم شوئے ہو تو دا آغا ذکر بطور خاص ہوتو ورنہ تمام شہداء دے جی آیت شان نزول دی کہ کم دے جی آیت نمخ سے شہیدان شوئے وما بدلو تبدیل کہ بدلو ورکی اللہ رشتنو تا راغی دے رشتیاو او عذاب ورکی منافقانو تا کہ اغواری یا توجہ کی بدیبہ دے اللہ پاک دے بخون کے محروبات او واپس کر اللہ پاک آغا کسان تی کافر شوئی دی سرد غصے اخبلینا کی دیا نمو تو خیر دک راغلی دو غصے نہ ہو دک لارو غصہ سرا نشو ہے شکست کے اوپر ابی جزا شکست اور رسول اللہ ویلیو کہ دین پس پر جنگو نہ کی جی خود لے کفار کو وطن کے بسی مدینہ منورے تو بدی رات لے بیا نشو اور عقیدہ غصی شی وکف اللہ المومنین القتال اور کافی شو اللہ دا مومنان دا پارا دا جنگ نمی ریبی امداد کافی شو جنگ ارون شو وکان اللہ قوی عزیزا اللہ طاقتور دے اور غالب دے اور دا حملہ قصبار شو اور زلیل اور خوار واپس لائے اور نازل کری ہو اللہ اور دا بنو قریظہ دا اشارہ دا ہے اور تا ما کسا اوپنے او کچھ کریو اللہ باق اغا کافران سے مدد کریو دے مشرکانو سرا دے کتاب والونا بنو قریضا دخلو قلاغانو او اغر زولا اللہ دے پزرنو کی یرد مسلمانانو دیوی دلی لرا وجنے تاسو چے قابل دے جنگ او قیدوے بولا دلا چے کم قابل دے جنگ نو فیصلہ دا چے ہوا رسال نماز دا فیصلہ او وارثان کرے تاسو د دې د زمکو او د کورونو هغه مالی غنیمت مالی پیش مالی غنیمت نه مالی پیش ولی په صلح حاصل شو جنگ نو شو او مالونه د دې او وارثان کوي په تاسو الله پاک د اغزمکی چې قدم نه لې تاسو په اغزمکا باندې اوسه پوره قدم د نکي خبرونه مراد ده چې تاسو لا فتح کړی دا اشاره ده مکی ته چې مکه لا فتح شوې نه او اشاره ده فارس او روم ته د قیصر او د کسرا مکی او مکی ته هم اشاره ځکه چې مکه لا فتح شوې نه او الله په هر څه قادر یا ایها النبی قل لازواجک لدی شان نزول پس صحیح مسلم باب الایلاء کی روایت ہے صحیح مسلم باب الایلاء جابر بن عبداللہ کہ ان ازواج النبی سألنہن فقط وطلبن منہ الزیادت فآلا رسول اللہ منہن شہرا فنزلت هذه الآية وكن يومئذ تسعا وكن يومئذ تسعا عائشة حفصة أم حبيبة صدى أم سلمة صفية الخيبرية ميمونة زينب بنت جهش جويرية بنت حارث دا حدیث کو مسلم کے راغلے دے او دی وقت کی دی بیبیان دا نمونہ زاد المصیر کی ابن جوزی ذکر کری کہ دا رسول اللہ بیبیانو دا رسول اللہ نا دا خرچے مطالبہ ہو گیا او مطالبہ حکم اللہ دا زیادہ اولو او دا دیر اولو دا خرچے چا خرچہ زیادہ کرا پتی زمان گزارا نسی او دیرا تنگستی تیرا کرے تو ازواج مطہرات رسول اللہ پکور کے ڈھیر لوگ تیرے گی وہ بنی آدم ہی بھی نو آخر و غل خیال ہی رہا نہ غین و مطالبہ ہی اللہ پاک رسول اللہ بدی خفش اور کوئی بھی کہ زمانے پہ اللہ قسمی زبتا سکا یوم یاش پوری نزدی نظم مرور شو کہ ایک تربیت ہی اوشی تا تربیت ہو تا سزان دا تربیت دا سزان تا سزان دا تربیت نیو میاش بالا خانہ کے دین شک کے کمراوہ آگے کی بکی ہو یو کم دیر روزی پورا شوی نراکوز کو نو آئیشی اوئی چی من خروزی شمارے لی اس تاسو پر جدا ہے کی میاش کی خدای اور اس پاس ہے ورطا تو سے تحانیس میں سے پسند یو میاش کی رسول اللہ علیہ وسلم کی میاش کی یوکم دیر شومی ما دیر سوز نہیں یاد کری میاش میں یاد کری اور اللہ دا آیت نازل کہ دیتا اختیار ورکا کہ کتا تو دا رسول اللہ پکور کے خوشحال آئے اور دا سختی تیرہ وائے و آخرت کی بہم دا رسول اللہ بھی بھی آنے اور اللہ و رسول دار بدل نرازی اور کچھ دنیا دا کچھ آنی بار آئے نخط و عزت بنی با رسول اللہ تاسو بکور نر اخشت سلاک بہو کہ دچا مہر تاتی آغب ہو دا سی با بیزت ہے ہم پر عزت بر اخشت کم نور خامدان او دورا کیا ویسا دنیا دے رہے نو رسول اللہ اول عائشے لرا رہا نو اغتوی کہ تالا اختیار در قوما وہ تلوار مکوا پا جواب کی پا فیصلہ کی تلوار مکوا مور اطلار سرا مشورہ بہتی لیکن چھ خاون خزے تا اختیار ورکی کہ ستا فخدا کما سرا اسے گی یا کچھ جدا کے گی او خضا اوئی کہ زمستانا جگائی خفوما نو طلاق بائن واقع شو بیا خاون رجوع ام نشو کرو او کنا خضی اوئی چہ زخو جگائی نگوارم من دا نو طلاق بائن دی او نو طلاق رجائی دی اس میں لکائے بہا نو رسول اللہ دا خیال ہو کہ شاید دا وہ در ضرور اوئی جگائی گئی نو هغه یا رسول الله دا خبر هم د مشورې ده چې زه د مور سره مشوره کوم د الله د پیغمبر نه جدایي خو زما تباهي ده دا آخرت په لحاظ ده او نورو بیبیانو ته وی هغې هم ټولو دا خو یو غلطي وه زمونږ د شی و معافي ده الله د هغې باره کې د آیت نازل کړ او اوس د پیغمبر د بیبیانو تربیت کوي او د پیغمبر د بیبیانو ته ادب ښیي چې ستاسو شان خو ډېر لوی دی او ګورې ستاسو فرایض هم ډېر اوچت دي تاسو ته د نورو ښځو سترګې دي د پیغمبر کور کې اوسېږي او د ټولو استادان یې ستاسو وړه غلطي به لویه غلطي ګڼلی شي او ستاسو وړه نیکي به لویه نیکي ګڼلی شي نو تاسو داسې خبرې بیا مه کوئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخفف اے پیغمبرا او آیا قلو بیبیان اتا کتاسو اراده لرے دا جند دنیا او دا خیست دنیا نراشے فیدا با او رسو متاسو تا اسے جوڑا جامع بورکم او آزاد با کم تاسو با خیستا آزاد اللہ سرا پا بیزت ایم خط عزت برسو نو چې عدت تیر شي نوې خاندان به وکړي چې چا کرا خوراکونه ډېر او که تاسو اراده د الله او د رسول کوئ چې الله راضي شي او پیغمبر راضي شي او اراده د آخري او د رستنی کور کوئ که طلاق ورکړي نو بیا په آخرت کښې د رسول الله سره نه یې د هغې بل خاوند سره به یې نو الله بیا تیار کړی دی د نیکانو ښځو دپاره ستاسو نه لوی اجر او دا ټولې نیکانې وي دا منکن نه من بیانیه دی تبعیضیه نه دی اے د پیغمبر بیبیانو څوک چې راتلو کي ستاسو نه بفاحشتن په بې حیایۍ سره الفاحشة الاسلام سره چې ذکر شي مطلق نو اکثر داغې نه زنا یا لواطت مراد او چې نکره ذکر شي لکه دلته بفاحشتن دی بالفاحشتی نه دی بفاحشتن دی نو هغه باقي ګناهونه مرادي سوا د زنا او سوا د بې حیایۍ څوک اوکي ستاسو نه یوه ګناه لکه مثلا د خاوند سره تعلق خرابي او خاوند نه ډېره ډېر خرچه غواړي او د هغه طاقت نه وي نو دا هم تعلقات خرابول دي یا بله څه ګناه وکړي د خاوند حق حق تلفي وکړي نو دا خاوند ستاسو چې دی یوازې خاوند نه دی دا خود دوارو جهان سردار دے او دا اللہ پیغمبر دے او تاسو پیغمبر دے تاسو امتیانی امی ہے او خضی امی تو تاسو زان لکو پی جنے تاسو شان دے روچت معالم التنزیل کے فرائی بغوی اب البحر المحیط کے ابو حیان اندلسی فرمائی والمراد هاهنا بالفاحشة النشوز وسوء الخلق یعنی الاسلام کے نہیں نو عام گناہ مرادی ہر قسم کی بھی خود سوا دے زنا خود دل تو وہی بدخوئی مراد نو دو چند بکی زیاد بکی اغیر پارا اللہ سزا عذاب دیر پہنے دیر بکی اغدا پارا عذاب دوچن دے دیر بکی اغدا پارا عذاب دوچن ولی ذکر کے دا گناہ بیا خوری کی نور خلق کئی جزا پیغمبر خد دا خبر دا کار کئی ہمو بیم کو جزا خوری کی متعدی کی او دا پالا آسان دا